Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Evet, geçen hafta oldukça yumuşak bir programdı. Bu hafta da sert bir program yapıyoruz. Aynen. Yani genelde power metal civarında dolaşacak ama ilk grup Dream Theater olsun istedik. Aynen. Çünkü gerçekten son albümü bizi bayağı etkiledi. Yani Dream Theater'da Petrucci herhalde artık uzun senedir biriktirdiği malzemeyi kustu. Yani bu Astonishing albümünde. Yani şöyle söyleyeyim, ben ilk dinlediğimde zaten çok enteresan ve ilginç bir girişle başlıyorlar. Dystopia Overture gibi bir parçayla başlıyorlar. Yani bazı sinematografik filmlerde şey yaparlar. Bütün filmin hikayesini o ilk iki dakikaya yerleştirirler ya, sonra enteresanlık başlayacak, buradan itibaren kopturacak seni gibi. Aslında bunu daha çok özet gibi vardır. Psikanaliz, evet, kullanan yönetmenler daha çok kullanıyor. Yani enteresan girişleri seviyorlar ve hikayenin kurgusuyla başlamayı enteresan buluyorlar. Ben öyle hissettim ilk dinlediğimde. Ha dedim, bu enteresan albüm, hani daha baştan belli ve sonra bakalım bizi neler bekleyecek. Albümün baştan sona dinlemek biraz zaman alıyor. Tabii. Evet. 34 uzun. Şarkı. 34 şarkı. İki albüme iki yayılmış. Albüm. Yani iki ayrı CD, tek CD de değil. Yani gerçekten bir kere bir şeyi var. Teması var albümün. Evet. Yani bir hikaye anlatılıyor. İşte neydi, gelecekte bir dünya sadece makineler müzik yapabiliyor ve bu duruma bir grup isyankar kendi müziklerini, evet, ve gerçek müzik diye isimlendirdikleri müziği yaparak karşı çıkıyorlar. Yani tamamen işte ütopik bir. İtopik ama bu dönemi anlatıyor bir diyelim. Çünkü pop müzik tamamen şüphesiz makineler tarafından yapılıyor şu anda. Ve tamamen formüllerle. Aynen, formüllerle yapılıyor. Onun dışındaki rock müzik, caz müzik tamamen insan duygusuna, işte evet, blues'da katı, yani rock'ın içindeki her öğeyi. Bu müzisyenler, ki bunların içinde de formüllerle yapanlar var. Ama hani gene bir özel bir kısmı da hala duyguyla şeyle yapıyor. Bence biraz temel buradan başlıyor. Evet. Köken, evet. Gelecekte de daha ileri gideceğini düşünerek böyle bir hikaye oluşturmuşlar. Oluşturmuşlar. Şöyle bir bölersek şeyi, Dream Theater, yani bu programı dinleyenler Dream Theater'ı ne kadar sevdiğimizi ve son dönemde özellikle 6 yıl olmuş. Mike Portnoy'un çıkışından sonra Mancini'nin girişiyle Dream Theater'ı böyle artık didik didik ettiğimizi bilir. Şu albümü dinlediğimizde James W. Forman'ın zirvesinde diyebiliriz. İnanılmaz. Çok iyi vokal yapıyor. Zaten Türkiye'ye turnede geldiğinde canlı da sesinin çok çok iyi olduğunu duyduk ve dinledik. Ki bu kadar geniş bir range'de şarkı söylemek kolay iş değildir. Yıllardır söylüyor. Yıllardır da söylüyor. 90'ların başından beridir söylüyor. En ufak bir şey yok. Petrucci'yi sona bırakıyorum. Klavyede John Rudess. Yani gerçekten herhalde bu albümün bir ucundan tutmuştur diye düşünüyorum. Çok çünkü belli, müthiş belli bir klavye var. Aynen, aynen. John Rudess de zaten klasik eğitiminin bütün şeylerini, numaralarını kullanmış. Tamamen kullanmış bu albümde. John Young ve Mancini'ye gelince. Gitarist zaten. Yani bassçı yani, değil o yani. Aynen yani. Munch uzaylı gibi. Yani gerçekten herhalde şu grubun en artık şanssız mı desem veyahut da en soluk elemanlarından biri bu kadar parlak bir basçı olup, bu kadar geride kendini tutup bu kadar soluk olmak. Abi ama progresif metal, yani Dream Theater gibi bir progresif metal grubunda çalıyorsan nasıl koşturacaksın ki sahnenin, evet, önünde, evet, yani? Evet, şahmak zorundasın. Hayır, yani hem öyle gidiyor hem de yani son derece arkada. Mancini iyi oturmuş. Oturmuş. Şey yapmıyor. Yani hiçbir sırıtmıyor zaman bizim Portnoy'un o akrobatik, aynen, veyahut da hani o davulu bir gitar gibi çalan, evet, çıkardığı, evet, seslerle her şeyi yani harmonik bütün yapıyı oluşturabiliyor. Aynen, oluşturan bir adam düşünmeyin. görevini tam yapan çok çok iyi bir davulcu düşünün. Ritim davulcusu. Ritim davulcusu, yaşa kelimesi budur. En sonunda da Petrucci var. Artık Petrucci grubun bütün iplerini eline almış durumda. Belli ki albümü yazmış. Yani ben Portnoy olarak olsam şu albümde çalmadım diye üzülebilirim. Büyük bir ihtimalle. Ama yani Portnoy'la da bu albüm değişik olurdu. Buna benzemezdi Ömer. Belki de Portnoy işte bunların gelişini gördüğünden çıktı zaten. Çünkü şu andaki projelerine baktığında Portnoy'un. Daha klasik. İşte Flying Colors olsun, işte şey olsun, Winery Dogs olsun. Yani çok şey Ömer. Çok değişik. Çok değişik. Çok yani, değişik müzikler çalıyor. Aynen. Portnoy, power metal'den klasik rock'a kadar her şeyi çalabiliyor. Ama Portnoy işte bu albümde olsaydı bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani. Çok farklı. Çok farklı 10 duygular. 10 üzerinden 10 verilebilirdi belki. Mancini tabii ki işini çok iyi zaten. İşini çok iyi yapıyor. Davulcularından biri çok iyi. Sağlam tutmuş. Ama şey ritim çalıyor. Atraksiyonlar evet. Şey yok. O yürüyüşlerde tabii eksikliği hissediyorsun. Çünkü parça da biraz... Bir de Dream Theater bildiğin için, Portnoy'u evet. tanıdığın için... Neler yapabilirdi diye evet, düşünüyorsun. Doğrusun. Şöyle söyleyelim. Petrucci yani dünyanın en iyi gitaristlerinden biri. Hani gitaristlik namına bir şüphesiz, şey yok. Şüphesiz. Sadece sahne duruşuyla alakalı bir sıkıntısı var. Biraz. O ayrı bir şey. Yani evet. adam o kadar tekniğe düşmüş ki ayağını bir kasaya dayayıp gitarı onun evet. üstüne koyup. Kucağına koyup çalıyor. Kucağına koyup çalıyor yani adam yani. Ama inanılmaz çalıyor. Evet. Hani öyle böyle değil. Doğru. Petrucci pickingleri şeyleri falan inanılmazdır. Yani... Her şeyi onun yazdığını düşünerek evet. konuşuyorum. Gerçekten çok büyük bir emek ve iş var burada. Yani şöyle söyleyeyim, bence lig atlamış. Evet. Yani Petrucci bu müziğiyle, yani Dream Theater'da şu anda bu albümde yapılan müzikle gitaristik olarak demiyorum. Çünkü zaten bu zamana kadar Dream Theater'da yaptıklarıyla zaten gitaristik kendini olarak... Kendini kanıtlamış bir adam. Kendini kanıtlamış. Bir de ondan daha ötesini yapabilecek evet. düzeyde evet. kimse yok, yok daha zaten. Evet. Hani adam doğru. yapılabilecek her şeyi yaptı. Kendi doğru. de zaten tekrar ediyor. Evet. Yani bu albümde Petrucci'nin gitaristliği olarak bakarsanız tekrarlarından oluşan... Yani bu zamana kadar yaptığı bütün bestelerin tekrarlarından oluşan bir şeyle karşılaşırsınız. Evet. Solo olarak düşündüğümüzde. Ama... Şimdi müzik olarak düşündüğümde bence lig atlamış. Evet. Çünkü büyük evet. müzisyenler liginde artık yani, Petrucci'yi yani düşünebiliriz. Scenes from a Memory gibi müthiş bir albümü bir üste çıkarmışlar aynen, burada. Aynen. Yani kafa bence farklı, astonishing. Kafa farklı çalışmış. Evet. Yani klavye giriyor, gitar giriyor, davul giriyor, bas giriyor. Sonra gitar tek... Yani o kurgu ve müzikal gelişim... Yani film müziğine geçiyorlar, funk çalıyorlar... Cazımsı yapıyorlar. Klasik var. Müzik kullanıyor bir anda. Yani kafanızda o aurayı düşündüğünüzde ve orada adam bunu nasıl kurguladı diye ve bütün albüm bir kurgudan oluşuyor. Şüphesiz. Yani elektronik evet, altyapı dediğin, da var. Dediğin gibi. Ses mühendisliği de var içinde. Gerçekten çok enteresan Lobby sesler. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani solist James Lobby bu arada karakterleri de değişik aynen, şeylerle, aynen. ifadelerle vokalleri çok güzel anlatmış. Evet. Yani bence Dream Theater... Yani ve Petrucci bu albümle bence devler boyutuna yükselmişlerdir şüphesiz. Diye düşünüyorum. Yani artık herhalde bundan sonraki çıkaracakları albümler daha iddiasız, daha şey olacaktır. Çok çok büyük bir ihtimalle Dream Theater'ın zeniti bu. Evet. Yani Doruk bu o albüm olur diye düşünüyorum. Ben Judas Priest'ten Nostradamus'ta böyle yok, bir Doruk bekliyordum. Yok, İlgisi yok, olmadı. Yok. Ama Labrie'den bahsedersek yani biliyorsun hani progresif metal gruplarında bir vokalistin işi çok zor. Çünkü devamlı melodi tabii, yürüyen tabii. bir ki buna progresif metal demeyelim bu albüme. Yok bu. Heavy metal riffleri olan progresif rock'a döndürmüşler. Progresif rock bu ya. Metalden yani metal, uzaklaşmışlar. Metal var ama yani tınılar var da hiçbir zaman şey değil. Burada acayip progresif ki son dönemde power metal'e kadar bir çok sertleşmişlerdi. Doğru. Ama bu albümde progresif rock kökenlerini yani o kökeni tercih etmişler. Labrie de burada bence yani öyle bir yani vokali çıkartın bütün albümü dinleyin kafanızda. Altta inanılmaz bir müzikal değişim var. Yani devamlı dönen ve değişen bir müzik yapısı var ve adam vokal olarak üstüne biniyor. harç diye hepsini basıyor, alta itiyor ve adam orada vokal yapıyor ve evet. dediğin gibi her karaktere göre de kendi sesinin tonunu değiştirerek de uygulamış. Vallahi büyük iş. Yani bunu şöyle söyleyeyim, bir müzisyen olarak da söyleyebilirim. Bunu dünyada kaç kişi yapabilir abi? Yani şey 3-5 kişinin dışında. Çok çok çok. Bu dönemde evet. yani işte. Yani Rush işte bir şeyle çıkardı. 2112 ile çıkardı 1970'lerde. Aynen. Ondan beridir bu konsept üzerinde çalışılıyor. Bu çok çok iyi bir örneği. Aynen. Aynen, konsept albümde evet, çok evet, çok iyi evet, bir örneği. Evet. Rush'tan sonra bence de konsept evet. albüm olarak düşündüğümüzde evet. ve progresif evet. camia evet. tarafından düşündüğümüzde bence de ondan sonraki en iyi örnek bu. Evet. Dinleyelim. Dinleyelim. Bu kadar dedikodusunu yaptık evet. ya. Evet. Astonishing albümünden Lord Nefarious. How the rumors are spreading like vines. Of the man who has been glorified. News finds its way to the empire one day. The FBS ruler resides. Should I fall for the stories I hear? Is he really a threat I should fear? Such a foolish young man doesn't seem to understand. So let me be perfectly clear. He may have him. Evet, programımıza bir giriş olarak düşünün bunu. Evet. Şimdi artık power şeyine dönüyoruz. Yani esasında programımız bir power metal programı olacaktı. Ama Dream Theater öyle bir albüm yaptı böyle ki. Alınca biraz zaman ayırdık kendilerine. Pek bunu yapmayız. Yani konuşan bir şey değiliz. Bir programda genelde 10 tane şarkıyı ortalama tabii, tutturabilen tabii. bir program olarak. 10-12. Bugün gene 5-6'ya düşeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım. İsveç'teyiz. Progressive Power Group Cloudscape, Voice of Reason albümüyle karşımızda. 2001 yılında kurulmuşlar ve ondan sonra 4 tane albümleri var. Yani Cloudscape tamam. Biz daha önce çalmış mıyız? Evet, biz 2012 New Era'dan çaldık. Evet, hatırladım şimdi. Cloudscape zaten şey. Yani Cloudscape'in özelliği Mike Anderson'un işte o karakteristik vokalleri. Yani gerçekten çok başarılı. Bu arada Patrick Svert de çok başarılı bir gitarist bence. Yani belli ki şeyleri bu. Yani bütün şarkıları bu adam yazıyor. Ne diyorsun yani? Ritim çok ön planda gözüktü bana. Yani genelde progresif power metal gruplarda tabii ki ritim çok önde olur da. Hani birazcık daha gitar virtüözitesi beklerim ama. Evet. Yani bu şey gerçekten ritmik maniyaya dönüşmüş bu yani. Gerçekten ritim şeyleri çok ön planda gibi göründü. Tabii bu nedenle de progresif taraf power taraftan daha ağır basıyor gibi görünüyor. Katılıyorum. Yani bu contemporary progressive style diyorlar. Bunu hani böyle yeni bir şey tarz oluştu ya progressive'de. Ya daha doğrusu şöyle söyleyelim. Aslında bunlar bir power metal grupları. Tabii. Yani temelde power metal. Sadece progresif metal öğelerini kullanan gruplar diyelim. Evet. Yani kimisi mesela power, ya saf power gruplarından kimlerden bahsedebiliriz? İşte Alman grupları. Surf Power'lar tabii ki Almanlar. Yani. Almanlar ne işte şey adını söyle. Halloween var, şey var. Ki o bile heavy metal değil. Yo metaldir ve Halloween işte yani iyi power'lar ben şey olarak işte ne bileyim Primal Fear diye Primal düşünürüm Fear, ondan aynen, sonra aynen. Şey diye düşünürüm. Öteki Sinner, Matt Sinner'ın evet. Solo grubu Sinner iyi power metal yaptı. Ondan sonra Kaya Hansen'in bir tane daha grubu vardı. Gelmedi bir türlü aklıma. Primal Fear'dan başka bir tane daha çok çok iyi grubu vardı. Yeni dönem ama diyorsun. Tabii bunların hepsi yeni. Yeni. Hala yani Kaya Hansen onlarla şey yapıyor. O çok iyi bir grup. Ama tabii yani baba eskilerden yani metal power'lar arası tabii Halloween. Halloween çok çok iyi yani şey yaptı. Yani saf bunları da diyebiliriz. Yeni gelen power metal gruplarında hep bir tarafa sanki yaslanma gibi hissediyorum. Sen hissetmiyor musun? Ya heavy metal'e yaslanıyorlar. Ama çareleri var mı? Ya power metal'e yaslanıyor. Thrash metal'e son dönemde yaslanan gördüm. Power thrash. Power thrash. Yani öyle program yapmıştık hatırlıyorum. Olmayacak hani diye düşündüğümüz şeyleri yapıyorlar vallahi. Ve gayet de iyi evet. Ve dikkatini çekiyorsa yakıta Avrupa'sı yani Almanya civarından hatta çıkıyor. Hatta bunun en iyi örneği Megadeth. Megadeth evet Megadeth. Çalar mıyız bu program Megadeth? Olabilir aslında. Esasında son albümden bir tane yani, belki Megadeth. Son albümden ekleyebiliriz çünkü bayağı power metal'e evet. Yaklaştılar değil. Evet. Thrash'ten uzaklaşıp onlar da. Bu arada bu adamlar bayağı ciddi turluyorlar Cloudscape. Yani sürekli şeydeler, hareketteler ve Avrupa'da sürekli turnedeler. Ve yani bu Voice of Reason'ın desteklemek için gerçekten yine Avrupa turnesine çıkmışlar. Bu arada bu bir anekdotta bunu not etmişim. Dead End Exit Records diye bir prodüksiyon şirketi. Bu Dead End Exit bayağı iyi power gruplar çıkarmaya başladı. Hmm. Yani geleceği parlak bu şeyin. Batmazlar diye düşünüyorum. Artık bence prodüksiyon şirketleri kolay kolay batar mı ya? Batmazlar. Çünkü ne kayıtta para veriyor ne şuna para yani veriyor. Aynen, para. Grup... Sadece dağıtmaya veriyor. Hayır diyorsun. Para da artık yani kaydın para değeri de yok artık. Evet, doğru söylüyorsun. Hani eskisi gibi evde de kaydettim. Bir parçayı 100 bin dolar, 200 bin dolar harcayacağım bir şey yok. Amfiler var, evet. Gitarlar var. Artık insanlar ulaşıyor bunlara. Prosesörler var, kayıt teknolojileri var, bilgisayar. Bir Pro Tools'u lock diye yüklüyorsun bilgisayara. Yani bilgisayarı lock diye yüklüyorsun, laptopta bile çok iyi evet. Kayıtlar alabiliyorsun. Evet, çünkü evet. Artık işlemciler hızlı evet. Şeyler. Proses evet. Şeyi çok hızlandı. Tabii ki bir yani 100 bin dolar harcanan gibi bir kayıt olmayabilir elinde ama yani 100 bin dolar da 100 bin dolar eder mi diye de. Etmiyor şimdi... işte yani zaten o parayı yani. Bir şekilde yerine koyamıyor. Valla yani bu Dead End Exit'i birazcık daha böyle kazıyacağım. Bakalım yeni neler çıkaracaklar. Voice of Reason albümünün ismi Cloudscape'in. Futuristic Psycho'da Psycho. Dinleyeceğimiz parça. Evet. Kulak ziyafeti başlıyor. Evet. Bruce Dickinson gibi bir vokal bu yani gerçekten. Bir power metal grubunda. Yani şeyi üst notaları acayip Bruce Dickinson'ı hatırlatıyor. Çok iyi. Çok iyi. Yani temiz. İsveçli olacak da kötü sesi olacak zaten. Ne biçim bir ülkeyse o. Evet abi nasıl? Gideceğim aynı sudan içeceğim. Belki ben de o notaları vururum. Tamam bayağı içmen lazım evet. Yani. Bir 50 sene daha içmen lazım yani. 100 yaşında belki diyorsun. 100 yaşında da seni. Bruce Dickinson vokali yaparken dinlemek istemeyebilirim. Neden Ömer 100 yaşında gelirsin diyeceğim mi? Ben de gitar çalıyorum. Dişler yok. Artritten parmaklar dönmüş, sen gitar çalarsın. Ben de dişsiz ağzımla şarkı söylerim işte. Tövbe tövbe ya. Ulan neler diyor. Ya abi robotlar müzik yapacakmış ya artık onlar tamam, söylerler yani. Yok. Dream Theater'a gönderme yaptım. Dream Theater'a gönderme oldu bu da. Biz de asiler oluruz. Müziğimizi yaparız. Gerçek müziği. Analog yapıyoruz analog. Sesimi kullanıyoruz. Elimde diş kalmadan hala ses var. Hadi girelim bakalım. Music Chronicles Project. Evet, abi sıradık. Bu çok iyi grup. Evet bunlar bayağı toplama zaten yani şeyde. Proje grubu. Malte Radke. Klavyecinin şeyi adını söyle ya, öncülüğünde. Sana şöyle söyleyeyim, Şana oldu. Geyik yaparken. Evet. 3 haftadır falan arabada dinliyorum yani. Düşün, ama yani burada ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bu Malte Radke. Ben de böyle ne olduğunu bilmeden dinliyorum. Hayır, hikayesi ilginç. Ben de böyle bir malzeme var diyor ve bunlar şey internetten birbirlerini evet, bulup evet, söyleyen evet. Ve ondan sonra şeyi koyuyor bu grupla yani bu davulcu, gitarist ve basçıyla temel müziği yazıyor ve evet, ve solist aramaya başlıyor. Evet, YouTube'da dediğin gibi koyuyor ve YouTube'da istekler. O kadar büyük bir ilgi oluyor ki müziğe. Böyle değişik işte burada 5 tane vokalist dünyanın çeşitli yerlerinden. Evet, aynen. Ve bunlar kayıt yapıp buna yolluyorlar. Gerçekten müthiş bir proje. Çok iyi. Evet. Yani müzik bir kere inanılmaz yazılmış. Gene konsept tane, albüm. Tane, konsept. Çok albüm. Güzel. Çok güzel proje. Evet. Yani hani böyle toplama olup da bu kadar güzel çıkanı bir de hani YouTube'dan falan buluyorsun. Ama tabii bir 1000 kişiden bu 5 taneyi tabii seçmiştir canım, yani Allah doğal bilir, olarak. Dediğin gibi yani. Çok iyileri de seçmişler. Cuk evet. Oturmuş yani adamlar öyle vokaller güzel yapmışlar ki. Ben çok beğendim projeyi. Gerçekten edinin derim. Güzel yani power metal seviyorsanız. Bu şüphesiz, power metal. Tam bu power. Camelot. Evet, Blind Garden. Blind Garden. Tam bildiğimiz power metal. İyi vokaller, iyi müzik. Yani son hatta dönem... Symphony X bile derim ben ha. Symphony X daha melodik hadi. Evet. Daha orada. Stratovarius da daha melodik kalıyor değil evet, mi? Evet. İşte klavyeler ama burada yani çok ön planda işte o yüzden. Güzel müzik yazmış. Metal işte. Opera, metal opera ya. Evet, metal evet, opera evet. İşte Avantasia, Avantasia tarzı yani işte onlar ama onlardan biraz daha zaten tabii şey. Zaten YouTube'da sen... da şeyi var, hikayeleri var. Hı-hı. Hani bakıp evet, da ilginç, ilginç. Hani daha fazla şey çalmak adına lafı kısa kesiyoruz. Evet. Şey yapalım yani bir şekilde devam edelim. Onun için hemen ben anonsu yapayım. When Darkness Falls. Albümün ismi evet. Forever'da çalacağımız şarkı. We should never do. Evet, sırada Megadeth var. Süper bir proje bu arada. Yani bu grubu kesinlikle dinleyin. Chronicles Project. Evet, çok güzel. Ve şimdi de Megadeth. Megadeth Fatal Illusion'la. Megadeth'e süper proje dedin evet. Herhalde diye düşünüyorum. Megadeth. Artık yani Megadeth'e ne desem boş. Yani çünkü adamlar yani tarzlarının şey öncüsü. Aynen, katılıyorum. Yani thrash'in öncüsü bu adamlar. Thrash'in öncüsü demeyelim de thrash'in içinde enteresan. Doğru. Thrash. Değişik bir cadde. Evet, değişik yani, bir cadde. Yani bu. Bildiğimiz thrash değil bu çünkü. Değil. Hayır, yani şey Dave Mustaine'in şeyidir bu, yani yoludur bu. Aynen. Bambaşka, yani hani trash'te giden o Exodus'ları, o şeyleri adını söyle, başka işte iyi bir trash grubu, Metal Church'leri, şunları bunları izlemez. Ben Slayer şunu bunu da, onlar da başka caddeler yani. Onlar da tabii daha yani. Gerçek şeyler benim için Exodus, Metal Church, aynen, işte onlardır, aynen, onlar aynen, giderler yani benim için thrash odur yani. Ya çünkü thrash punk'ın hızlandırılmış hali, punk müziğe de saflaştırılmış bir müzik dersek, hani yani çalımı kolay, tabii, çok iyi öyle. Müzisyenler olmayan insanların sadece bir kültür olarak ortaya çıkmış bir ve yapısı. Çok iyi müzisyenler olmayan ve çok kötü sesleri olan aynen, insanlar. Aynen, çok kötü sesleri olan insanlar yani, besteler de çok iyi harmanlanmış değil. Ama sonuçta orada bir yaşanmış bir kültür ve kendi protest ya. Evet, protest müziklerini ortaya koyulan bir müzik tarzı olduğu için thrash'in aslında kökeni punk'tan geldiğini şüphesiz, hani ben her katılıyorum. Zaman şey katılıyorum. Yapıyorum. Yani ben bir şekilde sertleştirip daha değişik evet, çalınmış yani, punk müzik. Yani 70'lerdeki o dışa vurumculuğu 90'lardaki gençliğin, yani 80'lerin ortasındaki, hatta Exodus 80 başı diyelim. 80 başı. 80 başı tabii, gibi 80 ortasındaki başı. Insanların hani 10 sene sonraki gençliğin yaptığı, daha sert tabii ki doğal olarak, daha serte doğru gidiyor müzik. Şüphesiz. Yaptığı bir müzik tarzı punk'tan farklı olarak. O yüzden mesela Megadeth'ti, Metallica'ydı, işte Slayer'dı. Onlar çok ekstremantal müzikler. Evet, yani evet, adamlar virtüöz evet. Düzeyde gitaristler ve yani, şeyler var. Slash deyip geçiliyor onlara ama trash deyip slash deyip. Slash'ı andım. Evet. Slash'ı andım. Trash deyip geçiliyor onlara ama değil kesinlikle. Yani onlar başka evet, bir müzik tarzı. Onlar o yani. İşte iyi müzisyenlerin evet. O öykündükleri tarzı aynen. Yorumlaması diyelim. Aynen. Şüphesiz. Ama güzel tabii. Onlar da farklı yönlere getiriyorlar. Megadeth geyi yaparsak da Megadeth tabii İki eleman değiştirdi yani Megadeth Marty yani. Marty Friedman'dan sonra bence Megadeth değil zaten. Doğru. Ki doğru. Biz bundan önceki albümü çok beğenmiştik. Evet. Chris Broderick'le evet, Chris yaptık. Broderick'le olduğunu. Dystopia. Ama, Dystopia diyorum. Dystopia. Super Collider. Evet. Super Collider'ı çok beğenmiştik. Chris Broderick iyi iş çıkarmıştı. Şimdi de Angra'nın gitaristi. Neydi adamcağızın adı? Dur hemen buluyorum. Kiko Luirero. O da ünlü bir gitaristtir. Evet. Shred gitaristidir. Evet. Hatta kendi adına gitarlar, işte pedallar, Morley falan pedal üretmiştir. Evet. Çok iyi gitaristtir. Yani gitaristliğine adamın hiçbir lafım yok. Ama Chris Broderick'le kıyaslamam. Chris Broderick daha özel, daha... Chris Broderick iyi bir gitarist ya. Yani o adam gerçekten bence şeyi çok daha iyi yani tamamladı. Gitaristliğin dışında müzisyenliği de. Aynen işte Mustaine'i çok iyi tamamladı evet, o. Yani evet. Burada bu adam bir şekilde. Bu tabii çok yeni girdi şimdi bunu şey yapmayalım yani. Albüm aşamasında Chris Broderick ve basçı grup şey davulcu gruptan ayrıldı. Evet. Adam yani Sean Drover işte o da iyi bir davulcuydu. Evet. Onun yerine de Chris Adler geldi. Yani Chris Adler iyi. Yani Chris Adler işini iyi götürüyor. Çünkü Chris Adler boş adam değil. Lamb of God'ın davulcusu evet, yani. Aynen. Ama şeyin bu kadar Luirero'nun zor söylüyorum adamın adını. Evet. Luirero'nun bu kadar şey bu değil mi? Brezilyalı evet. Değil mi? Bu kadar gruba müzikal açıdan etki yapacağını düşünmemiştim. Çünkü, ben de düşünmemiştim mi? Evet. Değil mi yani? Resmen bir tarz farkı var yani bir önceki halinden. Chris Broderick de gruba etki yaptı. Heavy metal'e doğru. Heavy metal'e çekmişti. Çekmişti evet. Grubu şimdi ama bu zamanla gitmişler. Yaptı. Luirero power gitaristi evet. Zaten. Evet. Yani Ozzy'yi döndürmesi gibi Gus G'nin. Aynen. Bu da şeyi Megadeth'i etkilemiş. Etkilemiş. Belki de yani bu adamı bilerek seçti. Power metal Mustaine olabilir. Yani power metal olabilir. Yapmanın zamanı geldi diye düşündü. Power metal ya, albüm çıkmış. Ben beğendim. Beğendim. Ben seviyorum. Ben Megadeth her ben daim. Ben beğenmedim. Seviyorum. Neden beğenmedim? Onu da söyleyeyim. Sen power'a çok sıcak bakan bir adam değilsin. Power sevdiğim var. Halloween falan taparım hani, biliyorsun da. Yani neyini beğenmedim? Hit parça yok. Abi yok. Onu zaten beğenmedim. Symphony of Destruction bekleme ya artık. Yok, zaten beklemiyorum ha, yani. Diyorum ya, Martin Friedman'dan sonra Megadeth değil zaten. Yani. Ki biz bir önceki albümü de beğendik diye söyledim. Bunu beğenmememin sebebi yani Lou Reed'e değil aslında. Ya yani power metal'e kaynaklı. Ya sen müziği beğenmemişsin evet, ya. Evet yani, yani hiç bir şey yok ortada. Besteyi beğenmemişsin. Çünkü Megadeth o kadar lanse etti ki baba. Hı-hı. Yani geliyor albüm şöyle bilmem ne. Yani evet. Yani Dave Mustaine'i internette yayınladığı PR'ın, yaptığı PR'ın haddi hesabı yok. Öyle bir şey bekliyorsun ki yani. Yani ben Megadeth severim biliyorsun yani. Hani evet, hayranıyım, evet. Fanıyım diyebiliriz. Evet, hani. Ben de öyle yani. Seviyorum hani, beğeniyoruz yani. Bir fan olarak ben o kadar PR'ı görünce... Sağlam bir şey bekledim. Altıma şey ya, döşedin sen benim. Hani geliyorum kardeş, ben seni yıkmaya geliyorum. Hani bütün tabularını yıkacağım bu zamana kadar yaptın diye bekledim. Dream Theater yıktı. Evet, Dream Theater. Alaşağı itti beni. Evet, ben daha ilk 10 saniyesini dinlediğimde... Play'e bastığımda dedim bu başka abi. Bu zamana kadar yaptıkları gibi değil. Doğru. Yani bütün iyileri, iyi ayağını toplamışlar. Burada onu görmedim. Şimdi ben Megadeth'ten belki senin kadar büyük bir beklentim yoktu benim Megadeth'ten. Ya ben hala hepsinden ya, bekliyorum. Fatal, ben Bon Jovi'den de bekliyorum. Metallica'dan da bekliyorum. Tabii. Yani çünkü artık son dönemleri. Yani bitiyor artık abi, yaşlandılar. Evet, ne yapacaklarsa şu ara yapacaklar yani. Fatal Illusion çok kötü bir albüm değil yani, ben Megadeth'in o Risk falan gibi taraflarına itmem bunu. Veyahut da United Abdominations mıydı neydi, öyle bir albüm vardı, hiç dinleyemedim bile. Yani ama yani tabii oturup da bunu kaç kere dinleyeceğim? Kaç kere? Çok oturup da böyle yani Super Collider kadar dinlemem. İşte. Onu da kabul çünkü ediyorum. Çünkü orada çok iyi sololar, evet, çok iyi şeyler evet, var. Super Collider. Ya ben Lure'ye laf söylediğim için değil. Yo, hayır, çok yeni girdi. Hayır. Adam adapte olması, düzgün bir şey yazması çok zor yani. Birisi sana para veriyor ve hadi gel çal. Yani paralı askerlik yapıyorsun şu anda. Evet. Gruba adapte değilsin yani, belli. Hani onda bir şeyim yok. O yüzden bilmiyorum yani... Arada derede kayıt güzel. Aslında çok güzel çalınmış. Hani enstrümanistik abi olarak. Abi zaten baktığımda. Öyle bir şeyde müzikalitede kötü bir şey beklemem ya zaten yani artık. Ama uğraşmış hiç adamla. Bir şey yok ortada. Hani yani sizi cezbedecek. Ha burada da birkaç parça eskiyi andıran parçalar var. Ama yani bilmem. Bullet to the Brain seçtiğimiz parça. Evet, o biraz Fatal eskiyi andırıyor. Yani. Birazcık yani, onlardan biri. Dinleyelim. Dinleyelim. Yani bundan bir tane daha bulursunuz eskiyi andıran ama bayağı iyi Martin Friedman'a benzeyen solo çalan. Evet, adam çok iyi gitarist. Gitaristliğine hiçbir lafım yok. Ama albüm hani fena değil diye. Fena değil. Yani 6.5-7 mi verelim onun üzerinden, öyle veririm. Ben, yani Dream Theater'a 9-9.5 arası veririm. Buna da 6.5-7 verelim. Ben biraz daha belki 7'nin üstü diyelim. Hatta 8'e bile yaklaştırırım. Bu anlamaya bile girdik rekorlar. Ben beğenirim. Beğendim yani. Beğenirim diyorum. Evet, sırada Waken Eyes var. Waken Eyes bir proje. Tom Frelick'in projesi. Çok ilginç. Adam oturmuş yazmış bütün albümü. 2013'ün başından itibaren bayağı uğraşarak. Ve bitirdikten sonra da bunu kime çaldırırım diye düşünmeye başlamış. Marco Minneman var. Marco Minneman, sen bana vermiştin onu, hiç unutmuyorum. Paul Gilbert'ın Spaceship Number One. Adını söyle, albümünde çaldığı Spaceship One. Pardon. Evet, çok güzel o DVD'de albüm. Müthiş çalar yani gerçekten. Zaten Aristocrats diye bir grupta da çalıyor. Orada da Marco çok... Minneman mı? Evet, evet. Çok müthiş ünlü bir gitarist, bir davulcu var orada. Unuttum çok, şimdi çok adını ama inanılmaz bir gitarist vardır. Hmm. Zaten trio orada onlar. Hmm. Davul, bas, gitar. Evet. Vokalde gitarist yapıyor. Satriani'de çaldı Marco Minneman. Satriani'de çaldı. Yani bu adam zaten özel adam, özel. İşte ilk ona yollamış, ilgilenmiş. 5 günde kaydetmiş davulları, geri yollamış. Abi bunlar şey yani, gibi zaten makine makineler. Gibi. Aynen. Abi yani adam dinliyor müziği ve ya diyor buna bu çalınabilir diyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır çalıyor ya. Çünkü kafa artık mekanik işliyor yani. Yani şey çok, gibi çok değil. Şey, bir de şey de var yani. Adam eminim orada ruh da vermiştir biraz. Tabii canım. Yani şey de yapmıştır yani, onu hissediyor dediğin gibi. Yani kafada oluşturuyor. Aynen. İşte Henrik Batt'a gidiyor, sonra soliste gidiyor. Henrik Batt da çok beğeniyor. Henrik Batt kimdir diye sorarsanız, Henrik Batt da Darkwater'ın solisti. Darkwater galiba Darkwater'la ilgili bir başka bir proje daha var. Darkwater'la çakışan. Bundan sonra Harmony projesi. Harmony'de davulcusu var. Harmony'nin davulcusuyla çakışıyor şey, değil mi? Gitaristi de var. Gitarist ve davul. Evet. İkisi. Tamam, şimdi oturdu. Darkwater'ın solisti. Darkwater şeyini, turnesini bitirdikten sonra giriyor. Vokalleri kaydediyor. Gene geri yolluyor. Bir adım daha ileri gidiyor proje. Ve çok ilginç, en sonda da iş dönüyor dolaşıyor. Symphony X'in basçısına geliyor. Mike LaPonte'da oturup işi bitiriyor. Yani gerçekten her bir adım müzisyen evinde veyahut da artık bir stüdyoda işi bitirip parça parça buna veriyor. Bu albüm oluşuyor. Gitar bazlı zaten yani. Gitarist albümü oldu her halinden belli. Son derece başarılı müzisyenler. Yani ruhlarını bu işin içine katarak. Tamam, belki hani yan yana veyahut da bir stüdyo içinde bir live daha farklı, proje gibi tabii, değil ama... Bu tabii daha mekanik ve şey, öğrenilmiş. Aynen. Ya adam artık kafada oluşturuyor ve takır takır çalıp gönderiyor. Bunlar yani, bu müzisyenler şey farklı zaten öyle yani, alaylı gibi düşünmeyin bunları. Alaylılar aynı zamanda ama yani mekanik bir kafaları işliyor ve adam parçayı dinlerken buna bu çalınır, bu çalınır deyip hırt oluşturup 5 dakikada sana çalabilir. Oturup çalıyor. Yani şöyle söyleyin, adama gidin. Enteresan bir çalımla gitar çalın, kaydedip gönderin metronomla. Size 5 dakika sonra mükemmel bir şekilde çalıp göndersin. Öyle işliyor. İşte o davulcu neydi o? Çek davulcu muydu? Çek davulcu var işte. Davulcu, evet, o, yani hatta yani. Şey çalıştı onunla. Dario Moll'la sonra şeyde çalıştı. Öyle onlar abi, öyle kafaları öyle çalışıyor. Çünkü adam dinlerken o kafada oluşturuyor ve iki kere dinledikten sonra üstüne oturup çalıveriyor. Bitiriyor. Evet. Bunlar tabii bunlar yılların tecrübesi diyebiliriz. Tabii. 20 dakikalık bir şarkı var, Back to Life. Onu çalmayacağız, korkmayın. Zaten enstrümantal. Bizim seçtiğimiz parça Exodus albümünden Deafening Thoughts. Evet, dinleyelim. Evet, parçayı tabii fade out yapıp kısa kesmek zorunda kaldık. Çünkü biraz. Bir sonraki parçayı çalabilirim diye. Bir parça diye. Daha çalmak. Bayağı konuşmuşuz biz evet, ya. Evet, bayağı konuştuk. İşin içinde Megadeth olur, Dream Theater evet. olur. Ondan sonra kolaysa konuşma. Şey gibi oluyor bu. Şekerci dükkanına giren çocuk gibi oluyor. Evet. En son şarkımız Manimal'dan. Manimal'dan. Manimal İsveçli bir topluluk. 2001 yılında kurulmuş. Pek üretken değiller. Büyük bir ihtimalle gruba giren çıkanlar oldu. 2009'da Darkest Room diye bir albümleri var ve 2015'te Trapped in the Shadows'la ikinci albümleri tekrar karşımızdalar. Gümbür gümbür gidiyor bu adamlar. Yani Painkiller, Judas Priest tarzı diyorum ben. Queensrÿche gibi daha da şey de yazıyorlar. Progresif tarafa da öykünüyorlar. Trapped in the Shadows dediğim gibi albümün ismi. March of Madness'ta yani gerçekten ismini hakkını verecek bir şarkı. Uçuyorlar yani. Evet, uçuyorlar. Uçuyorlar gerçekten. Evet. Bayağı beğendim. Vokalist çok iyi bir vokalist. Bu arada tabii ki İsveçli olmaları nedeniyle de makina gibiler. Harika. Evet, power oldu mu böyle olsun müdürüm. Toprağında suyun da var. Neyse. Evet, evet. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz. İyi geceler.